Hizmetçi. Yazan Catherine Mansfield, Yeni Zelanda. Seslendiren Meltem Özlevent. Rahatsız etmedim ya madam. Uyumuyordunuz değil mi? Uyuyor muydunuz yoksa? Hanıma çayını verdim. Bir fincan kaldı. Onu da dedim ki belki siz... Bir şey diyeyim madam. Her gece en son işim çay pişirmektir. Duasını okuyup bitirdikten sonra ısınmak için bir fincan çay içer daima. O dua etmek için diz çöktüğü zaman ben de çaydanlığı ateşe korum. Acele etmeyin, duanızı yavaş yavaş okuyun derim. Fakat daha o duasının ortasındayken çay kaynar. Malum ya madam, bizim o kadar tanıdığımız var ki. Hepsine de ayrı ayrı dua etmek lazım. Ama hepsine. Bizim hanım onların hepsinin ismini bir kağıda yazmış. Kırmızı kitabın içinde saklıyor. Ne zaman yeni birisi gelse hanım, Ellen ver benim şu kırmızı küçük kitabı der. Yaz kış gece erkenden yatmasına mani olanlara bir kişi daha ilave olunacak derim içimden. Sonra ayağının altına minder dağılmaz. O sert halının üzerine diz çöker. Kendisini bildiğim için onu böyle gördükçe içim rahat etmez. Bir keresinde oturduğu yere bir minder koyayım dedim. Daha ben minderi uzatmaya kalmadan bana öyle bir baktı ki, İsa'nın minderi var mıydı Ellen dedi. O zaman daha gençtim. Minderi yoktu ama İsa sizin yaşınızda değildi. Sonra beli de sizin gibi iki büklüm olmamıştı. Benim böyle söyleyişim yakışık almazdı değil mi ya? Fakat bilirsiniz çok iyi bir kadındır o. İşte o zaman kendimi alamadım içimden. Senin annen de böyleydi dedim. Evet madam, her şey bana kalmıştı. Kız iyi bir kızdı. Saçlarını tarardım, bukleler yapar, ensesinin bir yanına en güzel menekşelerden bir demet takardım. Bu menekşeleri de taktım mı, resim gibi olurdum adam. Hiç gözümün önünden gitmez o hali. Geçen sene adam, geçen sene hafif bir şey, nasıl diyeyim, hafif bir cinnet geldi üzerine. Tabii tehlikeli değildi. Dünyanın en kuzu gibi kadınıydı o. Fakat o hal üzerine geldiği günden beri bir şey kaybettiğini zannediyordu. Yerinde duramıyor, içi içine sığmıyordu. Bütün gün sabahtan akşama kadar bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Nereye gitseniz karşınıza çıkar, merdivende, kapıda, mutfakta sizi görünce durur bakar ve bir çocuk haliyle kaybettim derdi. Kaybettim. Gel derdim, gel gidelim. Fakat beni eliyle iter, halbuki beni hepsinden fazla severdi. Git Ellen, git bul onu bana, hadi git bul onu bana derdi. Ne acı şey değil mi? Hayır, iyi olmadım adam. En sonunda bir de buhran geldi. Son olarak söylediği sözler de gayet yavaş şunlar oldu. Git ara bakalım, git bul onu dedi ve öldü. Hanımımdan başka kimsem yok benim. Annem ben 4 yaşındayken ölmüş. Ben büyük babamın yanında büyüdüm. Büyük babamın berber dükkanı vardı. Bütün günümü dükkanda geçirirdim. Masanın altına girer, bebeğimin saçlarını keser, tarardım. Kalfaların yaptığını yapıyordum belki. Kalfalar bana karşı çok iyi davranırlardı. Bana en son moda renk renk perukalar yaparlardı. Ben orada müşteriler hiç farkında olmadan akşama kadar sessiz sedasız otururdum. Yalnız arada sırada masanın örtüsünü şöyle bir aralar, etrafa bakardım. Fakat bir gün nasılsa elime bir makas geçirdim. Söylesem inanır mısınız madam? Bütün saçlarımı kestim. Küçük bir maymunum vardı. Bütün saçlarımı parça parça keserek onun başı gibi yaptım başımı. Büyük babam hiddetinden yerinde duramıyordu. Saç maşasını kaptığı gibi hiç unutmam kolumdan yakaladı ve parmaklarımı maşaya sıkıştırdı. Aklım başına gelsin diyordu. Parmaklarım öyle yandı ki hala yeri vardır. Büyük babam saçlarımı çok severdi çünkü. Müşteriler gelmeden önce beni alır, önüne oturtur, saçlarımı süslerdi. Yanlara bukleler çeker, tepesini dalga dalga yapardı. Hatırlarım, kalfalar etrafımıza dizilir bakarlardı. Fakat benim en hoşuma giden şey, büyük babamın saçlarımı yaparken elime para vermesiydi. Ama saçlarım yapılıp bittikten sonra parayı geri alırdı. Büyük babacığım beni korkuttuğu için hep soğuk bir hatıra bırakmıştır bende. Hele o gün, Beni öyle korkutmuştu ki. Biliyor musunuz madam ne yaptım? Kaçtım. Evet, dükkandan kaçtım. Ve köşeleri döne döne bilmiyorum ne kadar gittim. Hey Allah'ım. Kim bilir ne maskara bir haldeydim. Saçlarım darmadağın, kel gibi kesik bir halde. Ahali gülmüştür tabii. Hayır madam. Büyük babam ondan sonra beni bir daha sevmedi. O günden sonra suratıma bile bakmak istemiyordu. Yanında olduğum zaman yemek bile yiyemiyordu. Bunun üzerine teyzem aldı beni yanına. Topal bir kadındı teyzem. Evlere gider döşeme kaplardı. Topal olduğu için duvarlara kağıt kaplarken sandalyenin üzerine çıkardı. Ben de kendisine yardım ederdim. Bizim hanımı da oradan tanıdım. O kadar değil madam. 13 yaşındaydım. Kendimi nasıl diyeyim, çocuk hissettiğimi hiç bilmem. Diyeyim ya, üzerimde hep hizmetçi elbisesi vardı. Hanım bana daha ilk günden yakalık kolluk taktırdı. İki kız yeğeni vardı. Beraber otururlardı. O zaman Sheldon'daydık. Hep beraber öyle güzel günler geçirdik ki. Hadi Elin derdi. Al iki küçüğü eşeğe bindir dolaştır biraz. Alırdım çocukları çıkardım. Ağır çocuklardı ikisi de. Biri bir yanımda, biri bir yanımda giderdik. Fakat eşeklerin yanına gidince binmeye utanırlardı. Bunun üzerine durur eşekleri seyrederdik. Ne güzel eşeklerdi onlar. Bu hayvanları ilk defa olarak arabaya koşulmamış halde görüyordum. Nasıl diyeyim, eğlence için kullanıyorlardı onları. Gümüş renkteydiler. Üzerlerinde kırmızı semer, mavi yular vardı. Kulaklarında da çıngır çıngır çıngıraklar. Koca koca kızlar, üstelik benden büyük kızlar bile biniyorlardı bu eşeklere. Hayvanların öyle adımlarını tıpış tıpış atarak gittiklerini, gözleriyle öyle tatlı tatlı bakıp kulaklarını salladıklarını gördükçe, ben de bir şey istemem, bir eşeğe binsem derdim. Binemezdim tabii. Yanımda kızlar vardı. Sonra üzerimdeki elbiseyle eşeğe binersem, ailem bana ne derdi? Fakat bütün gün akşama kadar eşekler hiç aklımdan çıkmazdı. İçimi birisine dökmezsem patlayacak gibi olurdum. Fakat kim vardı ki, kime bahsedecektim? Ama yatmaya gidince Mrs. James'in yatak odasına yatardım. O zaman ahçımızdı o. Lambayı söndürür söndürmez benim eşekler tıpış tıpış adımlarla çıngıraklarını çıngırtata çıngırtata gelirlerdi karşıma. İnanır mısınız madam? Uzun bir müddet uyur gibi yapardım. Sonra birdenbire kalkar, avazım çıktığı kadar... Eşeğe binmek istiyorum ben, eşekle gezmek istiyorum ben diye bağırırdım. Rüyada sayıklıyorum sanırlar derdim. Ne saçma şey değil mi? Çocukluk işte. Hayır madam. Şimdi hiç öyle bir şey düşündüğüm yok. Tabii vaktiyle düşünmüştüm. Ama olmadı. Bizim evin bulunduğu caddede karşı tarafta küçük bir çiçek dükkanı işletiyordu. Güzel bir şey değil mi çiçekçilik? Ben ki çiçeği o kadar severim. Her gün dükkana gide gele kendisiyle çok iyi ahbap olmuştum. Harry ile beraber, ismi Harry'ydi. Onunla ne yapsak acaba diye uzun uzun konuşurduk. Ne çiçekler. Ama bilseniz madam, bana ne çiçekler getirirdi. Hiçbir şeyden kaçınmazdı. Birçok defalar leylak bile getirmişti. Yalan söylemiyorum. Evlenecektik ve... dükkanı beraber idare edecektik. Ben dükkanda çalışmaya başlamıştım zaten. Camekanı ben yapıyordum. Hele bir cumartesi günü için camekanı öyle güzel süslemiştim ki... sene başı yortusuna gelen bir cumartesiydi bu. Onun şerefine Harry de bana bir demet leylak verdi. Bir gün bana haber verecek, beraber döşemelik bazı şeyler almaya gidecektik. Hiç unutmam, günlerden salıydı. Fakat o gün öğleden sonra bizim hanımın bir tuhaflığı vardı üstünde. Kendisi bir şey söylemedi tabii. Şunu istiyorum, bunu istiyorum diye hiçbir zaman bir şey söylemezdi zaten. Fakat halinden anlıyordum. Sarılmış oturuyordu ve bana soğuk var mı diye sorar gibi bakıyordu. Burnu da kıpkırmızı kesilmişti. Kendisini bırakıp gidemedim. Biliyordum. Onu bu halde bırakıp gidecek olursam sonra bir daha hiç yüzüme bakmayacaktı. Bununla beraber gitmeyeyim kalayım dedim. Yo Ellen. Sen beni düşünme. Delikanlıyı bekletmek olmaz, dedi. Öyle iyi kadındır ki o madam. Kendisini hiç düşünmez. Onun böyle söylemesi beni daha fazla tereddüte düşürdü. Acaba diye düşünüyordum. Bu sırada elinden mendili yere düştü ve kendisi eğildi almaya. O zamana kadar hiç yapmadığı bir şeydi bu. Hemen atıldım, tuttum. Ne yapıyorsunuz? Diye bağırdım. Güldü. Ne yapayım? Dedi. Alışayım artık. Gözyaşımı zor tuttum. Dolaba doğru gittim. Oradaki gümüş takımlarını siler gibi yaptım. Heyecan içindeydim. Evlenmesem nasıl olur diye sordum. Yo Elen, dedi. Sesi böyleydi tıpkı. Yo Elen. Dünyada olmaz. Fakat bunları söylerken madamı aynadan görüyordum tabii. O benim kendisini gördüğümü bilmiyordu. Tıpkı annesi gibi elini kalbine koymuş, gözlerini havaya doğru kaldırmıştı. Harry geldiği zaman mektuplarını geri vermek üzere hazırlamıştım. Sonra nişan yüzüğünü, bana vermiş olduğu broşu, kuş biçiminde bir broştu bu. Kuşun gagasında bir zincir, zincirin ucunda da bir kalp vardı. Kapıyı açtım kendisine. Daha bir kelime söylemesine vakit bırakmadan, al bunları, hepsini geriye al. Evlenmiyorum ben, hanımdan ayrılamam, dedim. Bembeyaz kesilmişti. Kapıyı yüzüne kapattım. Bir müddet durup bekledim. Tir tir titriyordum. Uzaklaştığını düşününce kapıyı açtım. Gitmişti. Olduğum gibi sokağa fırladım. Üzerimde önlük, ayağımda terlik vardı. Yolun ortasında durdum. Etrafıma bakınmaya başladım. Gören deli demiştir muhakkak. Ne o? Saat çalıyor. Sizi uyutmadım. Affedersiniz. Sözümü kesseydiniz keşke. Ayaklarınızı örteyim mi madam? Ben her gece bizim hanımın ayaklarını sıkı sıkı örterim. Sonra... Hadi Allah rahatlık versin Elin. Hadi git yat artık. Sabahleyin erken kalkacaksın, der. Bunlara o kadar alışmışımdır ki... bir gün söylemeyecek olursa ne yaparım bilmem. Bazen düşünüyorum da... ona bir şey olursa ne yaparım? Fakat düşünmekle olmaz ki, değil mi madam? Düşünmekten bir şey çıkmaz. Zaten pek de düşünmem. Düşünmeye başlayacak olsam kendi kendime... Bırak şu düşünceyi Elin, derim. İşin mi yok, ne düşünüyorsun?